A zapłacisz tylko za dwa. Przyjdź i sprawdź. Pepco, pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 czerwca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pozamieniane wyniki głosowania w wyborach prezydenckich jutro będą w Centrum Zainteresowania Państwowej Komisji Wyborczej. Członkowie zbiorą się po południu. Nadchodzą zmiany na Zakopiance. W Krzyszkowicach zamknięty będzie ruch w stronę Myślenic i ruszy budowa tunelu. Gwardia Narodowa jedzie do Los Angeles. Na rozkaz prezydenta ma kontrolować protesty przeciwko deportacji imigrantów. Państwowa Komisja Wyborcza zajmie się jutro wpisami zawierającymi błędne liczby głosów w protokołach wyborczych, poinformował o tym członek PKW Ryszard Kalisz. Posiedzenie rozpocznie się jutro o 17:00. Sprawa dotyczy liczenia głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich. Media od kilku dni informują o błędach popełnionych przez niektóre obwodowe komisje wyborcze. Ich członkowie odwrotnie przypisywali głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Miało dojść łącznie do kilkunastu takich przypadków. Ważność wyborów prezydenckich rozstrzyga Sąd Najwyższy na podstawie sprawozdania PKW i po zapoznaniu się z ewentualnymi protestami wyborczymi. W ramach bilansu sześciolatka lekarze mogą bezpłatnie zlecać lipidogram, czyli badanie poziomu cholesterolu we krwi. Zmiany weszły w życie od maja. Wszystko po to, aby wykryć dziedziczną chorobę, która może prowadzić do udaru lub zawału w młodym wieku. Przygotowano odpowiednie wytyczne dla pediatrów i lekarzy rodzinnych, tłumaczy diabetolog Małgorzata Myśliwiec z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Są wytyczne, jeżeli poziom LDL cholesterolu jest powyżej 130, to wówczas należy wykonać jeszcze raz to badanie za 4-6 tygodni. Jeżeli nadal jest LDL cholesterolu podwyższony, to należy przekierować pacjenta do ośrodków lipidologicznych. Wykrycie zaburzeń lipidowych u dziecka może uratować też rodziców, którzy często nie są świadomi, że sami są chorzy. Dolegliwość występuje u 1 na 200 osób, czyli jest dość częsta. Według szacunków różne zaburzenia lipidowe ma 60% dorosłych Polaków, czyli ponad 20 milionów osób. Zmiany w organizacji ruchu na Zakopiance w Krzyszkowicach. Jutro po porannym szczycie drogowcy przeniosą ruch, zamkną fragment drogi w kierunku Myślenic i zaczną budowę drugiej części tunelu. Ten tunel to element powstającego węzła Krzyszkowice. Zamykamy dotychczasową jezdnię Zakopianki na odcinku około pół kilometra. Przenosimy ruch na drugą jezdnię, tą, którą ostatnio asfaltowaliśmy. Przenosimy ruch z dwoma pasami w każdym kierunku. Nie będzie więc tutaj żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o liczbę pasów. Oczywiście będzie obowiązywało ograniczenie prędkości, bo jesteśmy na placu budowy. Ograniczenie do 50 km na godzinę, precyzuje Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg. Prace przy budowie węzła zakończą się w grudniu. W Finlandii tworzone są nowe wysunięte siły NATO. Na razie wiadomo, że tworzyć je będą żołnierze szwedzcy, do których dołączą też wojska brytyjskie. Bazy powstaną w Laponii. Siły sojuszu będą w tej części Finlandii pełnić przede wszystkim rolę odstraszającą na granicy z Rosją. Brytyjczycy poinformowali, że do Finlandii wyślą swoich oficerów łącznikowych. Ich zadaniem będzie współpraca z Finami i Szwedami w celu rozwinięcia wysuniętych sił NATO. Estoński portal ERR, cytując fińskiego nadawcę publicznego, podał, że na miejscu na stałe stacjonowałaby niewielka część wojsk. Pozostali żołnierze mieliby przyjeżdżać tam wyłącznie w celu odbycia szkoleń w trudnych warunkach terenowych i klimatycznych. Organizacją i planowaniem kontyngentu ma się zająć Szwecja, która będzie w tym przypadku pełniła funkcję tzw. państwa ramowego. Minister obrony tego kraju powiedział fińskim mediom, że obecnie prowadzone są rozmowy z kilkoma państwami, które mogą być zainteresowane udziałem w natowskich siłach w Finlandii. Udział w wielonarodowym kontyngencie ma rozważać m.in. Francja. Fińskie Ministerstwo Obrony na razie nie komentuje tych informacji. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Do Los Angeles przybywa Gwardia Narodowa skierowana tam przez prezydenta USA Donalda Trumpa. To jego odpowiedź na protesty przeciwko działaniom funkcjonariuszy Urzędu Imigracyjnego. Media zauważają, że wysłanie 2000 żołnierzy jest nietypowe, ponieważ wiąże się z gwałtownymi, lecz odosobnionymi starciami między protestującymi a władzami. Burmistrz Los Angeles Karen Bass stwierdziła, że pomoc nie jest jej potrzebna, bo policja potrafi zapanować nad sytuacją. Protesty w mieście wybuchły w piątek po nalocie agentów federalnych na hurtownię odzieży i po aresztowaniu co najmniej 44 imigrantów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Co ja mogę Państwu powiedzieć o tym zespole? Liczyłam sobie kroki. Po raz pierwszy zobaczyłam ich 20 kroków od tego studia, w którym teraz jestem. Na tej scenie grali sesje, grali koncerty, nagrywali singla. Na tej scenie nawet dostali miotłę, co pamiętają tylko najstarsi albo najwierniejsi. Szczotę, dokładnie. Fachowo nazywało się to szczota. A chyba najważniejsze rzeczy działy się nie na prawo ode mnie, ale na lewo, w tym głównym studiu emisyjnym Trójki, gdzie po raz pierwszy, drugi, trzeci i kolejny to właśnie Trójka pokazała Państwu zespół Muchy. Czy jest tutaj ktoś, kto pamięta jeszcze, kiedy po raz pierwszy usłyszał zespół Muchy? Musi być. Radio nie lubi ciszy. Radio nie lubi ciszy. Musimy to zrobić inaczej. Dla mnie ważniejsza jest druga część tego pytania. Czy pamiętają Państwo, czy może było to właśnie na antenie Trójki? Tak myślałam. Tu zaczęła się ta historia 20 lat temu, bo nie mogła się zacząć nigdzie indziej, bo nie mógł się zacząć większy romans niż ten właśnie romans, gdy tylko usłyszeliśmy demo Galanteria, kultowe demo, a później wszystkie te kolejne piosenki, które jakoś myślę naznaczyły całe pokolenie romantyków i łobuzów. 20 lat temu zaczęła się historia zespołu Muchy i tutaj dzisiaj na tej scenie to 20-lecie będą z nami świętować. Jeśli chodzi o wystąpienia naprawdę emocjonalne i emocjonalne wyznania, nie jestem mistrzynią wielu zdań i wielkich słów, więc powiem Państwu te dziś najważniejsze. Przed Państwem zespół Muchy. Najważniejszy dzień parafrazując znane anglosaskie przysłowie internetowe. Pamiętacie te dzieciaki? To oni teraz. Czujecie się staro? Witamy serdecznie. Cokolwiek by się nie działo. Cokolwiek by się nie działo, Trójka na zawsze pozostanie już naszym domem i naszą parafią. Since 2005. Bardzo miło was nam gościć dzisiejszego wieczoru w tym świętym dla polskiej muzyki miejscu. Nazywamy się Muchy, a ta piosenka nosi tytuł Przyzwoitość. Dławić śmiech i zanim dowiem się, że jest mnie nieco mniej, zanim nie odróżnisz dnia od dnia, zanim dowiesz się, że dreszcze pożaru strach, może zechcesz na piechotę w nasze ulubione miejsca. Może uda się z powrotem. No tak, my nie mamy takich miejsc. Są ciekawsze doświadczeń, no bo znowu przetasuję w głowie kalendarz, no bo to który maj, astronomiczna zima w nas. Ugryzłem się w język, gryzłem 4 dni, żeby nie sprzedawać danych wersji dobrych rad. Może zechcesz mi przypomnieć, kto rozpoczął tę historię. Tylko jeden taki moment. Pamiętasz? Żeby serca nie stanęły jak pacjenci przed przychodnią, żeby nie pomylić szumu w głowie z ciasnym dresem z kreszu. the visions are low and resentment rise high, our emotions won't grow, and we are taking our ways, taking different roads. But love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart. Love will tear us apart. Zastanawiałem się dzisiaj, ile razy myśmy tutaj występowali, a doliczyłem się 11 wszystkich wystąpień od tego pierwszego. 22 września 2006 w studiu M5 zagraliśmy we trójkę z Szymonem i z Piotrem akustycznie trzy piosenki, między innymi tą, która za chwilę, ale to za chwilę. Pierwszy raz na zaproszenie Piotra Stelmacha. Zagraliśmy pierwszy raz trzy utwory na żywo na antenie, w ogóle przyjechaliśmy pociągiem z gitarami na plecach. To piękne czasy. I w trakcie tych rozmyślań dotarło do nas, że wtedy jeszcze nie było YouTube'a. Niemniej, nie wiem, czy to dobrze, że może nie dorośliśmy do swych lat, ale nie czujemy tego upływu czasu i jedno jest pewne. Być może ten zespół nigdy nie podbił świata, może nie był nigdy w świadomości masowej, może nie zdobył miliona fanów, ale ci, którzy są, są naprawdę najlepsi i najwierniejsi. Bardzo dziękujemy, bo... Bo tempo, w jakich się rozeszły te bilety na dzisiejszy wieczór, było imponujące. Wielkie, wielkie dzięki. Zapach wrzątku. Zanurz palce w ciepłej wodzie. Wyjdź do szafy, to poczujesz i usłyszysz i zrozumiesz. Czemu po sąsiedzku co sobotę trwa w podonkach miejsc kwitnych. Miejski fitness, o, miejski fitness. Miejski fitness, miejski fitness. Słowa na M. nie wiem, ile było niewyemitowanych odcinków, notowań, listy przebojów Trójki. W trakcie, gdy ta piosenka była na pierwszym miejscu, notowania nie było. Ciarnie dziś wykwitły jak ospa. Żaden świt tak bezczelnie jak dziś nie wyważył nam oczu i drzwi. Mam nadzieję, że co najmniej dobrze bawisz się, gdy w pozostałych rolach modne emocje. Każdy na swej chmurze wśród turystów bladych jak tło rozumiemy się bez słów. Wszyscy idziemy na Plac Wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Już możemy sobie mówić na ty. Serce miasta jest spuchnięte jak huba. Żaden świt tak bezczelnie jak dziś nie wyparzył nam oczu. Mam nadzieję, że co najmniej dobrze bawisz się, gdy wokół rzeczy, których nie możesz kupić. I każdy na swej chmurze wśród turystów bladych jak tło rozumiemy się bez słów. O, wszyscy idziemy na Plac Wolności, by tam zapomnieć dobre rady. By tam zapomnieć dobre rady. O, wszyscy idziemy na Plac Wolności, by tam zapomnieć, no zapomnieć. Zapomnieć dobre rady. No wszyscy idziemy na Plac Wolności, by tam zapomnieć Kasie pojawili się muzycy, którzy przynajmniej tak twierdzą, na płycie Terroromans się wychowywali. Michał Drozda. Z zespołem od lat 15, w zespole od lat prawie 3. Stefan Czerwiński. W zespole od lat 10 już. Zestarzał się razem z nami. Wielkie brawa dla nich. Jakie oczy ma strach. Nie przeszkadzaj mi, polarna noc w oknu nas. Nie obiecam ci poślubnych wojen i plaż. Nic nie obiecam ci i nie przeszkadzaj mi, bo tańczę. Honor, ojczyzna i Bóg. Nie obiecuj mi, że zawsze ze mną pod prąd. Nic nie obiecuj mi i nie przeszkadzaj mi, bo tańczę. Kocham cię, kocham cię, kocham, więc rozmawiajmy. Przez jedną ziemia. Kocham cię, kocham cię, kocham, więc rozmawiajmy. Regularnie, regularnie. Przez jedną ziemia. Ze mną pod prąd. Nic nie obiecuj mi i nie przeszkadzaj mi, bo tańczę. Kocham cię, kocham cię, kocham, wieru, rozmawiajmy. Regularnie, regularnie trzęsie się, się ja. Kocham cię, kocham cię, kocham, wieru, rozmawiajmy. Regularnie, regularnie.

pas, proszę. Masz? Nie masz, dobra. Kul? Udało się. Przy miłości. Przebijam się przez blokowisko, mijam bazary jak we śnie. Jeszcze wczoraj cię tu nie było, jeszcze wczoraj myślałem, że został nam świat w kolorze spalin. Ludzie, co chodzą jak we mgle. Jeszcze wczoraj byliśmy mali. Jeszcze wczoraj wierzyłem, że może to tylko ciemna wiślański screen. Może to jednak ty, może właśnie. W nas. Chodźmy na dach, stąd widać wszystko. To na co nas nie będzie stać. I całą tę świetlaną przyszłość malowaną w ciągu dnia. Może to tylko ten nawiślański screen. Może to jednak ty, może właśnie dziś. Przy miłości czekają na swój czas. Przy miłości. Tylko ten nadwiślański spin. Może to jednak ty, może właśnie dziś. Przy miłości czekają na swój czas. Przy miłości uśpione w nas. Jak już sobie tak wspominamy. Padło nazwisko Piotra Stelmacha. To oczywiste. Ja jestem osobiście bardzo wdzięczny Ani Gatek za obecność, że zgodziła się na ten aksamit, na ten wieczór. Bo myślę, że to dopełnia tematu, tak? Jest hashtag 2005, jest. Hashtag jak kiedyś jest, jest. A tak jak mówiłem, wiele się zmieniło na świecie, wiele się zmieniło w nas samych. Wszystko się w zasadzie zmieniło. I nie mogąc się odnieść, nie odnieść do ostatnich napięć w naszym kraju, chciałem powiedzieć tylko jedno, że na kogokolwiek byśmy nie głosowali, to myślę, że cel mamy jeden, tylko prowadzą do niego inne drogi. Ale cel mamy jeden i myślę, że lepiej będzie, jak się będziemy w tych różnych drogach, bo one pozostaną różne, nie ma na to siły. Jak będziemy się w tych drogach wspierać, zamiast udowadniać sobie nawzajem, która droga jest skuteczniejsza i lepsza. Pewnie tak dojdziemy tam szybciej. Trzymam kciuki za Polskę. Trzymam kciuki za Trójkę. Dziękuję Adze Szydłowskiej za zaproszenie. Kubie Jędrzykowi, Kubie Ambrożewskiemu, całej dobrej ekipie. Niech się to jakoś trzyma, cytując piosenkę.